Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 1 lutego. Minęła północ. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Znika część obostrzeń. Znów możemy odwiedzać muzea, galerie sztuki i robić zakupy w centrach handlowych. Na razie elektronicznie, od kwietnia w formie papierowej. Można już wnioskować o 500+ na dziecko. Litwini coraz bardziej eko. Zwrócili do butelkomatów rekordowo dużo opakowań plastikowych, aluminiowych i szklanych. Muzea i galerie sztuki gotowe na ponowne otwarcie. Zgodnie z nowym planem łagodzenia ograniczeń epidemicznych, od dziś instytucje te mogą wznowić działalność przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Muzea i galerie sztuki z niecierpliwością czekają na zwiedzających. Dyrektor Muzeum Okręgowego w Rzeszowie Bogdan Kaczmar powiedział, że zaplanowano nawet zmianę godzin otwarcia. Przesuwając je również na godziny popołudniowe, tak żeby mogli skorzystać mieszkańcy Rzeszowa i przyjezdni. Katarzyna Szymańska-Marzec z Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach przypomina, że muzea i galerie będą działać w podwyższonym reżimie sanitarnym. Obowiązywać będą maseczki, dezynfekcja, odstępy, odpowiedni kierunek zwiedzania. Zapraszamy serdecznie i bardzo się cieszę, że mogę to powiedzieć. Do zobaczenia w galerii. Ostateczną decyzję o czasie, trybie i tempie otwierania tych instytucji kultury oraz o procedurach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podejmuje dyrektor muzeum lub galerii w porozumieniu z inspektorem sanitarnym. Nadal zamknięte pozostają kina, teatry oraz domy kultury. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Od dziś otwierają się wszystkie sklepy w centrach handlowych. Znikają godziny dla seniorów. 4700 nowych zakażeń i 98 zgonów osób z COVID-19. To wczorajszy bilans epidemii. Dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych zwraca uwagę, że to dane weekendowe, zazwyczaj niższe. Ale jak dodaje, widać minimalny spadkowy trend. Więc nie możemy brać ich pod uwagę, oceniając pandemię. Musimy brać dane tydzień do tygodnia przynajmniej, uwzględniając te dni robocze i dni wolne. No i zarysowuje się minimalny trend zmniejszenia liczby ogólnych zakażeń i minimalny, jeszcze mniejszy trend zmniejszenia liczby zgonów. No ale w żaden sposób nie może to nas uspokajać i nie możemy oceniać tego jako jakąś znaczącą tendencję. Najwięcej przypadków COVID-19 odnotowano wczoraj na Mazowszu i w Małopolsce. Do tej pory w naszym kraju potwierdzono ponad 1,5 miliona zakażeń koronawirusem. Zmarło ponad 37 tysięcy osób. Można już składać wnioski o świadczenie z programu Rodzina 500+. To konieczne, bo w tym roku dobiega końca okres rozliczeniowy, wyjaśnia minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Trzeba złożyć nowe wnioski na okres od 1 czerwca 2021 roku do 30 maja 2022 roku. Od dziś wnioski można słać drogą elektroniczną. W formie papierowej będzie można je złożyć od 1 kwietnia. Świadczenie 500+ jest wypłacane na każde dziecko poniżej 18 roku życia. Coraz więcej Litwinów dba o środowisko. W ubiegłym roku zwrócili 612 milionów plastikowych, aluminiowych i szklanych opakowań. To najwięcej od czasu uruchomienia w tym kraju systemu butelkomatów. System butelkomatów działa na Litwie od 5 lat. W zeszłym roku zostawiono w nim o 1,5 miliona opakowań więcej niż rok wcześniej. Najwięcej zwrócono plastikowych butelek, a także puszek aluminiowych. Najmniej butelek szklanych. Władze spółki zarządzającej systemem litewskich butelkomatów tłumaczą, że rekordowa liczba zwrotu butelek i puszek świadczy o tym, że na Litwie rośnie świadomość społeczna dotycząca ochrony środowiska. Większość mieszkańców zdążyła się również przyzwyczaić do gromadzenia odpadów zwrotnych nie tylko w domu, ale też na przykład podczas wypoczynku na łonie przyrody. Nic dziwnego, skoro przy zakupie napojów doliczana jest kaucja w wysokości 10 eurocentów za każde opakowanie. Butelkomaty stoją przy większości litewskich supermarketów. Po wrzuceniu do nich specjalnie oznakowanych plastikowych, szklanych lub aluminiowych opakowań otrzymuje się paragon. Można wymienić go na gotówkę w kasie lub za jego pomocą rozliczyć się za zakupy. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą śnieg poprószy jedynie na północy. Termometry pokażą od minus 18 i minus 16 na południu i wschodzie do minus 12 w centrum i minus 5 na Pomorzu. Cieplej nad morzem, około minus 2. W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Na północy i południowym wschodzie słabe opady śniegu. W poniedziałek od minus 7 na wschodzie do minus 4 w centrum i około 0 na krańcach zachodnich oraz nad morzem. Trójka. Program trzeci. Patrzę na zegar 7 minut po północy i skoro to już poniedziałek, to znak niechybny, że rozpoczynamy osobliwości muzyczne. I dla wszystkich tych, którzy cenią sobie interaktywne słuchanie, informacja, przypomnienie, że od tej chwili nasz adres internetowy brzmi wojciech.osowski/2s@polskieradiopisanerazom.pl i zbieramy się z grupą wsparcia na profilu facebookowym Osobliwości Muzyczne. Taką mamy grupę, proszę sprawdzić. No i zaczynamy tradycyjnie od maila. Wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, czyli dzisiaj panią Irenę Dan, Wojtka Dorosza, tych osobliwych, którzy wierzą w moje istnienie oraz szczególnie gorąco tych, którzy w to nie wierzą. Tych ostatnich muszę rozczarować. Jestem realny. Mieszkam w Mielcu, czasami w Krośnie, a żona mówi do mnie Stefan. Muszę przyznać, że poprzednia audycja była bardzo podobająca się, chyba się starzeje. Choć i końcowe wybory, wizyta też nurtu gitary i pióra były podobające się. Tuszę, że i dziś, mimo zamglenia, znajdą się dźwięki nieoczywiste, języki nieznane, no i instrumenty dęte i smyczkowe. A o Persów będę prosił nieustannie, tak jak o dueta A i inne fajne. A co do czytanek, wpadłem w wir Tytusa i jestem w 10 księdze, czego i wszystkim życzę. Pozdrawiam, Stefan Realny, jak najbardziej Mielec, gdzie temperatura spadła jak oszalała. No właśnie, witamy pana Stefana w Wannolocie, a my tak naprawdę zaczynamy. I patrzę na Państwa wpisy na Facebooku i Państwo już odgadli, kto dzisiaj będzie gościem, a w zasadzie gospodarzem osobliwym, Kamil Mrozkowiak. Mężczyzna zapracowany do imentu. Prosiliśmy go wielokrotnie, by przybył do nas i podzielił się swoją muzyczną pasją, ale różne rzeczy w życiu stawały na przeszkodzie, chociażby wyjazd do Stierniewic, do których nasz gość się powoli, acz nieubłaganie przeprowadza. Ale udało się. Udało się i dzisiejszą noc spędzimy z brodatym jegomościem, który będzie prezentował nam muzykę cokolwiek mglistą, a ja pozwolę sobie na luksus, by razem z Państwem zamienić się w słuch. Kamilu, witamy. Dobry wieczór, panie Wojtku. Witam pana, witam wszystkich osobliwych słuchaczy. Po raz czwarty chyba mam przyjemność gościć tu w pańskich progach. I cóż, wydaje mi się, że chciałbym zaprosić wszystkich nas słuchających do odbycia pewnej podróży. Czas w radiu biegnie trochę inaczej. Ta podróż, kiedy przynosi się płyty, ona nigdy nie jest dokończona. Nigdy, nikt w radiu nie zagrał tego wszystkiego, co chciał zagrać przez ten czas, który był mu przeznaczony. Więc ta podróż będzie niedokończona, ale niech zacznie się tak, żeby wszyscy ją zapamiętali. Więc myślę, że po prostu płyta jest już włożona, naciśniemy play, posłuchamy i później kilka słów wyjaśnienia nastąpi. Wydaje mi się, że skoro już jesteśmy przy tej metaforze i o podróży mówimy, to mój profesor na studiach mówił, że sens podróży dookoła świata polega nie na tym, gdzie zaczynamy i gdzie kończymy, tylko to, co się widzi w międzyczasie. I wydaje mi się, że w naszej podróży, no być może nawet dookoła świata, właśnie to jest najważniejsze. Dużo rzeczy będziemy mogli zobaczyć, dużo rzeczy będziemy mogli usłyszeć, ale żeby starczyło na te rzeczy jak najwięcej czasu, przejdźmy do muzyki. Do the children ever sing? Alas, they do not sing, but songs of woe and remembrance. Do the children ever dance? Alas, they can dance no more. Do the children ever laugh? Alas, their laughter can be heard no longer. Do the children ever play? Alas, their days of playing have long since ended. Do the children ever sleep? Alas, the children cannot sleep. They can only dream. Do the children ever cry? Alas, I do regret. They forever cry tears of sadness. Do the children ever love? Alas, they can love no more. Do you love the children? I love all my children. Yet I fear they cannot love me. Do you love me? I shall love thee forever, my dearest one. Sleep now, as we enter this endless memory together, and see thy death awakened, all in a moment. rzecz, która zapada w pamięci tak bardzo, że mimo tych ponad 20 lat, które upłynęły od ukazania się tej płyty, wciąż czuję ciarki na plecach i wciąż zastanawiam się, o czym jest ta muzyka na nowo i dochodzę do nowych wniosków z każdym kolejnym rokiem i niby ona jest o odchodzeniu. Ona jest o odchodzeniu przez tych, którzy nie powinni jeszcze odchodzić z tego świata, którzy dopiero przyszli na ten świat, bo ale czasem niestety tak się zdarza i muszę przyznać szczerze, że to jest jedna z tych płyt i czasem się zastanawiam, czy ja mam coś ciekawego do powiedzenia, kiedy usłyszę tę muzykę, czy też nie. Czy ona jest na tyle wyrazista, że mówi tak dużo, że nie ma sensu uzupełniać tego słowem, bo człowiek cały czas będzie się zastanawiał, czy można oddać to słowem mówionym, czy nie. Na pewno można, ale czy dobrze, czy będzie brzmiało to na tyle ciekawie, na tyle interesująco? O właśnie, to miałem na myśli, że ktoś będzie chciał tego wysłuchać. Czy może jednak nie? I też dochodzę do wniosku, że jeśli wciąż są takie płyty, po tych wielu, wielu latach, kiedy przychodzi się do radia, kiedy prezentuje się muzykę, kiedy coś wciąż jest nas w stanie albo zaskoczyć, bo jest to coś nowego, albo kiedy wciąż czujemy te emocje, kiedy słyszeliśmy tę płytę po raz pierwszy, to znaczy, że jeszcze jest sens w tym wszystkim. W szukaniu tych płyt, w opowiadaniu o muzyce, w zarywaniu nocy, bo to czyni pan, panie Wojtku, to czynię także ja i wszyscy osobliwi i mgliści słuchacze, którzy teraz mają włączone radio, odbiorniki. Autumn Tears, myślę, że wiele osób poznało, cóż to za muzyka, bardzo ciekawy, nieszablonowy, choć też nierówny, jak się patrzy na te płyty, projekt ze Stanów Zjednoczonych. Tutaj 97 rok, druga część tryptyku Love Poems for Dying Children i ten dialog na samym początku. Śmierci i dziecka. To jest coś, co bardzo często wraca do mnie i zadaję sobie pytanie, jak o tym opowiedzieć. Nie ma sensu o tym opowiadać. Tego po prostu trzeba posłuchać. To jest cała kwintesencja tej płyty. We'll be right back. No właśnie, muzyka, która nastraja mnie, no właśnie, jestem pełen zadumy, bo nie wiem, jak to ugryźć w zasadzie. Nie jest to sztuka, która by hulała po naszej antenie, może z wyjątkiem zaprzyjaźnionego programu drugiego, ale każe mi myśleć o tym, jak bardzo zmienił się nasz wszechświat dźwiękowy i w porównaniu z tym, co wykonywało się w latach 60., w zasadzie to już jest zupełnie inna epoka. W latach 60., 70., wtedy, kiedy miałem przyjemność być młody, utwory słyszane w radiu natychmiast można było zaaranżować na gitarę i instrumenty, powiedzmy, podwórkowe i przy każdym harcerskim ognisku wykonać gorzej lub lepiej, ale w zasadzie podobnie. Natomiast te, które dzisiaj znamy z anteny radiowej, w zasadzie nie są do wykonania przez amatorów i przy ognisku w ogóle by nie brzmiały. Patrzę, bo obserwuję właśnie takie sytuacje, że w zasadzie zwyczaj śpiewania przy ogniskach to już jest zwyczaj jakiś Indian europejskich, jakiegoś plemienia niedobitków, który jeszcze kultywuje stare zwyczaje, ale powoli i nieubłaganie zanika za sprawą właśnie takiej estetyki. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale zmieniło się coś też na lepsze, bym powiedział. Zmieniło się to, że każdy może teraz nagrać coś takiego w domu. Każdy może nagrać muzykę w sposób profesjonalny we własnych czterech ścianach. Wtedy, w tych czasach, o których pan powiedział, faktycznie można było to odegrać, bo to było mniej złożone, albo inaczej instrumentarium to wszystko pozwalało w pełni odtworzyć, ale teraz można to zarejestrować profesjonalnie, co wtedy było nieosiągalne. Wtedy pomarzyć o takim studiu, to był szczyt w zasadzie. Tak, ale wydaje mi się, że zwyczaj przychodzenia do ogniska, wrzucania gałązki jałowca i wspólnego śpiewania miał większy urok niż pojawienie się przy tym samym ognisku z pendrive'em. Ale ognisko ma wiele wymiarów i ognisko, które płonie, a w zasadzie ten płomień, który widać w tej muzyce, której słuchaliśmy przed momentem, też czy ma swój urok, to nie będzie dobrze powiedziane, bo to jest muzyka jakby z limbo. To jest, jest nie za ciemno, jest nie za jasno i powiem szczerze, kiedy zobaczy się te płomienie i rzeczywiste, i te związane z naszą wyobraźnią, które są przedstawione w wizualizacji tej muzyki, czyli po prostu w teledyskach, mówiąc najprościej, to robi piorunujące wrażenie. Jest znakomitym uzupełnieniem tego, czego słuchaliśmy przed momentem, a może tylko zdradzę, chociaż na pewno część osobliwych słuchaczy poznała, przynajmniej część. To jest oczywiście Trea Sectori, francuski projekt, za którym stoi jeden muzyk, Vincent Petitjean. Kilka ładnych parę lat temu można było go zobaczyć we Wrocławiu w ramach festiwalu Wrocław Industrial Festival. Nie miałem tego szczęścia i bardzo żałuję. Mam nadzieję, że kiedy koncerty wrócą już do naszej rzeczywistości, nawet kiedy miałoby to być coś bardzo odległego, to jednak wierzę, że będzie można zobaczyć go w Polsce raz jeszcze. Posłuchamy. Thank you. Here occurs the shocking and frightening history of the wild berserker Prince Dracula. How he impaled people and roasted them, boiled their heads in a kettle. How he skinned them alive and hacked them to pieces and then drank their blood. Yeah. Dracula. Muzyka, która gości dzisiaj w osobliwościach, podoba się Państwu, aczkolwiek boją się Państwo, że nie sprzyja miłym snom. I tu się zgodzę, strach zasnąć po czymś takim. I no właśnie, jeśli chodzi o muzykę, już w Indiach czy w Chinach była w jakiś sposób przywiązana i do pory roku, i do pory dnia. Przypomnę, że hinduska raga w zasadzie zawsze miała w instrukcji godzinę wykonania, na przykład raga wieczorna przeznaczona na wczesny wieczór od godziny 7 do 9, powiedzmy wieczorem. I tak mi się wydaje, że to również jest muzyka, która ma taki balast i zupełnie inaczej by się jej słuchało rano i nie robiłaby takiego wrażenia. Nie robiłaby żadnego wrażenia. A no właśnie. Czyli muzyka nokturna. I tutaj znowu wzdychając nad upływającym czasem powiem, że haydnowskie i mozartowskie nokturny, muzyka nokturna były takimi wdzięcznymi i pastelowymi obrazami, nie inaczej z romantycznymi nokturnami Chopina czy Filda. I dopiero trzeba było melodii mgieł nocnych, by nadała nokturnom zupełnie inne znaczenie. Muzyka nocy, muzyka cienia, tak zwykłem mawiać o właśnie takich dźwiękach, ale tak jak pan mówi, na wszystko jest określona pora, bo gdybyśmy spotkali się tutaj o 6 rano, no to nie słuchałoby się tego, albo w ogóle by się nie słuchało tej muzyki, kto by wytrzymał o 6 rano. To są zupełnie inne skojarzenia, ale kiedy jest się w radiu w nocy, mówi się wolniej, mówi się o wiele spokojniej, jest zupełnie inna atmosfera. Zazwyczaj i w studiu, i w domu, kiedy ktoś nas słucha, tak jak teraz, towarzyszy mu cisza. To kiedy słyszy się taką muzykę, to pobudza wyobraźnię. Oczywiście ma to swoje i złe strony, albo może mieć, bo moim zdaniem nie ma. To jest kwestia, wszyscy się czegoś boimy. Ale kiedy już się spotykamy z tym strachem, to lepiej spojrzeć mu w oczy i można zrobić coś nawet nieprzyzwoitego, kiedy spojrzy mu się jeszcze w oczy, bo inaczej nie damy rady. Tak, zastanawiam się nad użytecznością tego rodzaju muzyki w sportach walki. Jak wchodzą do klatki, to zazwyczaj jakaś, powiedzmy, albo rap, albo muzyka głośno brzmiąca i taka energetyczna. A wydaje mi się, że gdyby zawodnik wchodził przy takich dźwiękach, to osłabiałby psychicznie przeciwnika. Wojna psychologiczna oczywiście w sporcie jest od samego początku, można by powiedzieć. Ja znam pływaka, który miał też nas, nie będę zdradzał nazwiska, miał nas reprezentować na olimpiadzie, był na mistrzostwach świata, znany człowiek. I on, pamiętam, kiedy był na studiach w Stanach Zjednoczonych, to wygrał zawody, to była liga uniwersytecka, tak dokładnie się nie znam na tych rozgrywkach, ale w związku z tym, że wygrał, pozwolono mu wybrać utwór, przy których wszyscy pływacy by wchodzili. I był to bardzo polski, znany, brutalny death metal. I nie było wyjścia. I wszyscy musieli tego słuchać, ale on przed zawodami, przed jednymi zawodami był na koncercie tego zespołu i tego tak naładowało, że wygrał. A wcale się na to nie zapowiadało. Przypadek. No właśnie, może kogoś zainspirujemy do jakichś odważnych czynów, nierzadko sportowych. Następną podpowiedź, proszę. Następną podpowiedź. Dean Corso, no właśnie, szybko, szybko, żebyśmy za dużo nie rozmawiali, ale kilka słów. Te dwa nagrania, które przed momentem, one wiążą się z książkami. Oczywiście Club Dumas, Arturo Perez Reverte, książka na podstawie której, no na motywach, której powiedzmy, bo tu można polemizować, nakręcono Dziewiąte Wrota Romana Polańskiego, muzyka Wojciecha Kilara, to wcześniej, a przed chwilą interpretacja muzyki Wojciecha Kilara, oczywiście do Draculi, Francisa Forda Coppoli, a Dracula też książka wiadomego Irlandczyka. I tak się składa, że Dean Corso, kiedy szukał notabene książki, zawędrował do Hiszpanii, a w Hiszpanii można usłyszeć, można znaleźć tę oto płytę. The children, ardent for some desperate glory, the old lie. Thank you. Piękna muzyka. Muzyka, która pozostaje w pamięci, ale to muzyka jest muzyką tragiczną na swój sposób, muzyką ku przestrodze, dlatego że gdy wielcy tego świata za zielonym suknem współcześnie podejmują decyzje, to konsekwencje tych decyzji, jeśli są to decyzje związane z oddawaniem życia, oczywiście muszą liczyć się na ci, którzy ich słuchają, którzy są niżej w tej całej hierarchii. I tak to jest właśnie z tym wydawnictwem. Ono dotyczy koszmaru I wojny światowej. Fragments of Life, Love and War, 2016 rok. Już widzę po tym, co panie Wojtko, piszą państwo osobliwi słuchacze. Muzyka została poznana od razu, co cieszy mnie bardzo. Der Blaue, Reiter oczywiście, w skład którego wchodzi Cecilia Bayo, a jeśli Cecilia Bayo, to nazwisko w przypadku Petera Bayo jest jak najbardziej dobrze kojarzone, bo to muzyk, który stoi naturalnie za arkaną. Jak rzekłem, piękne dźwięki w dwóch odsłonach zrzeczonej muzyki, zrzeczonej płyty, ale to muzyka jakże refleksyjna, jakże ku przestrodze i jednocześnie ku pamięci tych wszystkich, którzy są już tylko w naszej pamięci. Jeszcze na moment pozostajemy przy takich wydawnictwach, ale będzie to już wyłącznie rodzima muzyka.